إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دالي سوات تي توفيق بروم بي تبارك وتعالى تي سونو درس فقه بي ني عمل الاربع جنكون تي سونو تيري بوبو دي شرح الدروس المهمة لعامة الأمة. مو ملني نيجي وون تي li nga xam ni moom mooy taaya. Jotoon nañ romb attaxiyaatu lillahi, waxoon nañ la ne attaxiyaatu lillahi la muy tekki mooy attaadimaat min rukuin wa sujuudin wa dullin wa inkisaarin kullu dalika fa huwa lillah. Mboolem xeetu màggal yi ci rukoo ak sujood ak toroxlu, loolee lépp kenn rek la ñeel mooy sunu borom jalla waala. Ñu ne wa salawaatu la muy tekki mooy ñaan yi. Moo xam ñaanuk laaj la wala ñaanuk jaamu, kadalika daf cay duggaale julli yi nga xamanteni ni moom la sunu borom jalla waala faratal suñu kaw. Ndax baatu julli ci làkku arab la muy tekki mooy ñaan. Bu ko defee dañuy daal di ñëw ca baat ba ca topp muy wattayibaat. Borom téere bi mu ne qawluhu wattayibaat ay min al aqwaal wal afaal lillahi jalla wa ala. Mu ne attayibaat maanaam yu teey yi ci ay wax ak ay jëf. Min al aqwaal wal afaal ay qawlul qalbi wa amalul qalb, kadalika qawlul lisaan wa a'mal al jawarih. Waxi xol ak jëfi xol mango, waaye kadalika waxi làmmiñ ak jëfi cër yi ci biti. Kon wax ak jëf ci sharia dafa làmboo ñeenti mbir. Benn bi mooy waxi xol. Xol day wax. Waxi xol mooy yéene anniya qawlul qalb mangok. Kadalika xol day jëf. Bokk na ci jëfi xol wàkkirlu. Wàkkirlu dafa bokk ci jëfi xol. Al inaba delluwaat, rujuul qalb, kooku it dafa bokk ci jëfi xol ak yeneen xeetu jaamu yi nga xam ni ay jëfi xol la. Bu fekkente ne nag jëfi cër yi ci biti la, loolu moom moo gën a siiw, moo gën a fés, loolu moom kenn réeréewu ko. Làmmiñ mi wax rek lay def. Waaye kazalika cër yi ci biti tànk loxo ñoom it jëf la ñuy def. Bi nëbbu kay nga xam ne ñu bari duñ ci bàyyi xel mooy ban, mooy waxu xol ak jëfu xol. Xam leen ne xol day wax, waxi xol mooy yéene. Loolu moo tax yéene kenn du ko tudd ci làmmiñ. Amul fenn rek ci xeetu jaamu yàlla yi foo xam ni sharia moo xam alquran wala sunna yonante bi jàngale na fa yéene ñu koy wax ci làmmiñ. Déedéet la tax mooy yéene waxi xol la. Anniyatu qawlul qalb la yutalaffad bil lisan. Yéene moom waxi xol la, kenn du ko wax ci làmmiñ. waaye kadalika xol na muy waxee noonu lay jëfee. Gis nga ko attawakkul wàkkirlu xol moo koy def. Gis nga muy nga gis xol di yëngu di sukkasndiku di jafandu ci boroomam jalla wa ala, loolu xol moo koy def. Du loxoo koy def, du tànk koy def, du bëta koy def, mais xol moo koy def te loolu jëf la. Kon loolu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax. Mu ne nag sunu borom nee na ilayhi yasadu alkalimu altayyib, fa sa borom kat lay yëg jëm la nga xamante ni nii mooy kàddu gu teey. Ilayhi yëg jëm, kon loolu day wone kawewuk sunu borom. Kon sunu borom aji kawe la, jaxasoowul ak ay mbindeefam. Déedéet ma ngoog, sunu borom jalla waala jaxasoowul ak ay mbindeefam. Ma ngoog, alquran daal di koy yaxal ne arrahmanu ala al arshi istawa, ne moom yàlla daal ma nga féete kaw la nga xam ni mooy arasham. Ma ngoog. Mu ne almu'min tayyibun fi aqwalihi wa a'malihi wa af'ali, mu ne jullit daal dafa war a nekk ku teey, ku set wicc. Ma ngoog, ku baax ci ay waxam ak ay jëfam. Waxu xol, jëfu xol. Waxu cër yi ci biti ak jëfu cër yi ci biti. Kon gis nga pas-pas ba dafa war a nekk pas-pas bu baax, bu teey, bu set. Warut yol pas-pas bu tilim. Waaw, pas-pas bu tilimee day tilimal xol, te xol bu tilimee traasu tilim-tilim yooyu day feeñ ci yeneen cër yi. Mu ne wa xusnu taqarrubihi li rabbihi, akit dafa war a nekk koo xam ni dafay rafet nu muy jaamoo boroomam. Kàddu gu rafet a ngi nii. Ma ngoog, wa xusni taqarrubihi li rabbihi, ni ngay jaamoo sa boroom dafa war a rafet. Yow doomu aadama, pourtant aka ngaa bëgg, képp ku lay defal dara rek jëme ko ci yow mu rafetal ko. Lan moo la dal kon? Ba bu dara desut ludul la nga war a defal sa boroom, nga koy këpp-këppal di ko caxat-caxate, doo ko teewlu, doo ko settantal, doo ci ànd ak dal, waaye daal na nga ko def jóge fi, te naan yàlla baax na. Ma ngoog, te naan yàlla baax na. Gis nga ko, xoolal tey ci tey boo jëloon sa entreprise daa di koy samp sonn ci lool. Jël say ouvrier ñu lay liggéeyal, gaañi daal ku ci xëy si la nga war a liggéey doo ko def normalement, nu la neex nga koy defee. Te naan ah, borom entreprise bi sama mbokk la, sama waay la, ku baax la. Ah, loolu buñ ca nekkee weer ngeen def inventaire gis mbir mi doxul, bu yàggee nga limoge gaa yi de. Dégg nga ko de, bu yàggee nga limoge leen. Kon nag yow doomu aadama yaa ngi noonu, xam nga ni doo ko nangu. Waaw, doo nangu nit que la mu la war a defal defu ko normalement, ba naan la ah, sama waa ji ku baax la, ku rafet xol la, doo ko nangu. Kon bàyyil xel loolu bu baax. Mu ne wali haada yuqaalu li ahli al iman yowma alqiyamati tubtum fadxuluha xaalidin, mu ne loolu moo tax way gëm yi bés keroog yowma alqiyam, ñi nga xam ni seen ngëm dafa setoon, dafa laaboon, seen ngëm dafa teeyoon, luñ leen di wax bu ñuy dugg àjjana tibutum, ñu ne leen yéen de laab ngeen, teey ngeen, maanaam seen pas-pas, seen ngëm laab na teey na, seen xol laab na teey na. Ñin ñi na ña ñuy jaawale borom xol bu laab, ñoom ku leen jox xaalis la ñuy tuddee xol bu laab. Xam nga problème bi foofu la ci xaalis. Xaalis moom benn facteur la boo xamante ni nii dafay yàq ay équation, dafay indi ay déséquilibre ci équation yi. Ma ngoog, ñu ne ah, aka laabir. Xam nga laabir mooy lan? Mooy xol ba dafa laab. Xam nga xol bu laab mooy lan? Mooy xol boo xam ni pas-pas bu laab moo ci nekk. Waaw, waaye xol buy bokkaale yàlla, xol boobu laabul. mu ne moo tax waa ajana kon dañ leen di wax naan tebutum laap ngeen, seen xol laap na, seen pas-pas laap na, seen jaamu yàlla laap na, seen i wax laap na, waaye fa duxuluha dugg leen ajana waay. Waaye nag xaali diin da ngeen fay béel dootoo leen fa génn ndax yéen ñu laap ngeen. Nit ku laap noonu lay mel, pas-pasam day laap, xolam day laap, waxam day laap, jëfam day laap. Mu ne fa tayibaat, mu ne yu tey yi hiyal lati mooy ya nga xam ni allati hiya a'malul iman mooy ya nga xam ni mooy jëfi ngëm wa aqwalil iman ak waxi ngëm. Hadihi yii yépp kulluha lépp daal moom lillahi sunu borom la ñeel. Laa yubtaga biha deesu ca sàkku illa wajhullah lu dul rek xarkanamuk sunu borom. Mu ne fa allahu jalla wa ala sunu borom daal tayibun aji teew la, aji teey la, laa yaqbalu illa tayib du nangu lu dul lu teey. Loolu sunu yonente alayhi salaatu wasalaam moo ko wax magoog ci xadisi abi hurayra muslim wéet ci xadis ba génnee ko par rapport ak buxaari inna allaha tayibun laa yaqbalu illa tayiba. Mu ne ak tayib kon nag tayib moom ismun min asmaillah dafa bokk ci tur yi nga xam ni turi sunu borom la muy ak tayib ki nga xam ni mooy aji teey. Mu ne wa huwa dallun te moom dafay tegtale ala tayib fi asmaihi ci teey akuk rafet gis nga akuk mat ci ay turam yépp wa sifaatihi ak ay melokaanam wa afaalihi ak ay jëfam. Mu ne fa asmaauhu ay turam moom jalla wa ala kulluha tayiba lépp a teey lépp a rafet lépp a baax lépp a yewen wa afaaluhu ay jëfam kulluha tayiba lépp a rafet lépp a baax lépp a yewen wa aqwaaluhu ay waxam kulluha tayiba lépp a teey lépp a baax lépp a rafet lépp a yewen subhanahu wa taala. Kon gis nga ismu tayib loolee lay tekki al tayib min asmaillah fa huwa yadullu ala tayib fi asmaihi kulliha wa sifaatihi wa afaalihi mangoog wa huwa tayib fi asmaihi wa afaalihi wa aqwaalihi mooy ki nga xam ni mooy aji teey ci ay waxam ci ay jëfam ci ay melokaanam ak ci ay turam moom jàlla waala. Bu ko defee kon ñu teg foofu sunu baaraam ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.